Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Κατερίνα Βουτσά είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ψάχνουμε απεγνωσμένα καλές ειδήσεις. Λοιπόν, υπάρχει καλή είδηση και η καλή είδηση είναι ότι χτες είχαμε μία φουσκοθαλασσιά την οποία συγκρότησαν οι άνθρωποι του Μόχθου, της Βιοπάλης, οι άνθρωποι που είναι θύματα της στιγμής εκμετάλλευσης. Μαζί τους ήταν αυτοί που ζουν τα 12 ώρα των απλήρωτων υπεροριών, του ισχνού μεροκάματου, της ελάχιστης σύνταξης. Ήταν οι νέοι της ελπίδας, οι νέοι της ανεργίας, οι νέοι του παρόντος και του μέλλοντος, μία φουσκοθαλασσιά ελπίδας που ταυτόχρονα ήταν και φουσκοθαλασσιά οργής και αγανάκτησης του «δεν πάει άλλο». Όλο αυτό που συνέβη χτες στην Αθήνα με τις χιλιάδων ανθρώπων με καθαρά πρόσωπα στους δρόμους ήταν το αποτέλεσμα μιας επίμονης, μιας μαχητικής, μιας ψυχωμένης δουλειάς, μιας δουλειάς μυρμηγκιού στα σωματεία, στα συνδικάτα, στους χώρους δουλειάς, μια δουλειά που γίνεται κάθε ώρα, κάθε μέρα, μπροστά σε κάθε πρόβλημα, απέναντι σε κάθε εκτοξευμένη απειλή από αφεντικά και υποτακτικούς. Αυτό το οποίο συνέβη χτες ήταν μια απάντηση μεγαλειώδης πραγματικά απέναντι στην τρομοκρατία και στα κηρύγματα του «δεν γίνεται τίποτα» και στα άλλα, αυτά τα φιλικά χτυπήματα στην πλατούλα μαζί με εκείνη τη γνωστή φράση «Βασιλάκι, κάτσε φρόνημα να γίνεις νοικοκύρης». Χιλιάδες και χιλιάδες βρέθηκαν χτες στις απεργιακές διαδηλώσεις λέγοντας με τον τρόπο τους, με την παρουσία τους, είμαστε πολλοί, πολύ περισσότερο από την προηγούμενη φορά και την άλλη φορά θα είμαστε ακόμα περισσότεροι. Βρέθηκαν όλοι αυτοί οι χιλιάδες και χιλιάδες σε ένα δρόμο που δεν είναι ποτέ καθόλου εύκολος. Είναι ένας δρόμος που έχει νίκες, έχει ήττες, έχει χαρές, έχει απογοητεύσεις, αλλά είναι και ο μόνος πραγματικά αναγκαίος και εφικτός. Είναι ο μόνος δρόμος που αξίζει να περπατηθεί. Βεβαίως υπήρχαν και οι άλλοι, και τώρα αναφέρομαι στο συνάφι το δικό μας. Μιλώ για αυτούς τους γνωστούς πορτοσαλταδόρους της Τάχαμο Ενημέρωσης. Μιλώ για αυτούς οι οποίοι είναι φτιαγμένοι, πώς το έλεγε ο Τζακ Λόντον, α ναι, από την πιο αειδιαστική ουσία που περίσεψε του Θεού. Για ποιους μιλάω? Για τους απεργοσπάστες. Τους πορτοσαλταδόρους και πρωτοσαλταδόρους της απεργοσπασίας. Δεύτερη καλή είδηση και παρακαλώ μη θεωρήσετε ότι μιλώ επί προσωπικού. Το μονομελές πρωτοδικείο της Αθήνας, μετά από προσφυγή μου κατά του Facebook, εξέδωσε προσωρινή διαταγή ενάντια στις κυρώσεις που επέβαλε η παγκόσμια αυτή πλατφόρμα στον λογαριασμό μου. Ο δικαστής άκουσε και τις δύο πλευρές και διέταξε λοιπόν ως προσωρινό ασφαλιστικό μέτρο να αρθούν οι κυρώσεις που έχει επιβάλει το Facebook στον προσωπικό μου λογαριασμό στην πλατφόρμα. Θυμίζω λοιπόν τι έχει συμβεί. Στις 15 Οκτώβρη ανάρτησα μέσω του προσωπικού μου λογαριασμού στο Facebook, στην ιστοσελίδα που διατηρούμε στον ημεροδρόμο, το ρεπορτάζ και την φωτογραφία των 92 ξεγυμνωμένων μεταναστών στον Εύρο. Μιλάμε για ένα ρεπορτάζ το οποίο ήδη είχε αναρτηθεί σε ιστοσελίδες όπως ο 902. Κατά εξωφρενικό τρόπο λοιπόν, το ρεπορτάζ εκείνο λογοκρίθηκε, όπως ακριβώς το ακούτε, λογοκρίθηκε. Η φωτογραφία ντοκουμέντο όσον αφορά την απάνθρωπη αντιμετώπιση των μεταναστών από τα κυκλώματα διακίνησης λαθρεμπόρων, η φωτογραφία ντοκουμέντο σε ό,τι αφορά την εργαλειοποίηση του κατατρεγμού αυτών των ανθρώπων, κρίθηκε από την πλατφόρμα Facebook σαν τι λέτε, σαν σεξιστικού περιεχομένου, σαν γυμνό. Και ήρθε λοιπόν το Facebook να επιβάλλει ποινές στο λογαριασμό τόσο το δικό μου, ο οποίος είναι ένας επαγγελματικός λογαριασμός, ως γνωστόν κάθε μέρα εγώ τι κάνω, ανεβάζω εκεί φωτογραφίες γυμνάς, αυτό κάνω. Ήρθε λοιπόν το Facebook και επέβαλε λοιπόν ποινές στον λογαριασμό μου, στην πλατφόρμα του, όχι μόνο σε μένα βέβαια, αλλά και σε πλήθος χρηστών που ανήρτησαν το ρεπορτάζ. Το στοιχειώδες που έπρεπε να γίνει, και όχι από την πλευρά ενός ιδιώτη, ακόμα και αν αυτός είναι δημοσιογράφος, ήταν το ελληνικό κράτος να τοποθετηθεί απέναντι σε αυτήν την απίθανη λογοκρισία. Ήταν το Υπουργείο που ασχολείται με τα θέματα του τύπου, το Υπουργείο ο επικεφαλής του οποίου έδειχνε αυτή τη φωτογραφία στους ομολόγους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις συνόδους κορυφής, να τοποθετηθούν απέναντι σε αυτό το ζήτημα και να πούν ότι το ελληνικό κράτος, έστω για τα μάτια του κόσμου να το πούν, δεν αποδέχεται το ρόλο του μέγα ιεροεξεταστή και μάλιστα σε ζητήματα που άπτονται τελικά και κρατικής πολιτικής. Δεν αποδέχεται το ρόλο του ιεροεξεταστή λοιπόν σε μία εταιρεία. Δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Σε ό,τι μας αφορά προσφύγαμε και στη δικαιοσύνη, καταρχάς αυτό το οποίο πιστεύω είναι αυτό το οποίο έλεγε ο Μάρξ. Και έλεγε ότι το έγκλημα πρέπει να γίνεται όσο γίνεται περισσότερο ατιμωτικό. Και πώς γίνεται περισσότερο ατιμωτικό? Μέσω της δημοσιοποίησης. Και αυτό έπραξα λοιπόν και μέσα από τη δουλειά μου και μέσα από τον ημεροδρόμο και μέσα από το Real. Ταυτόχρονα υπήρξε και προσφυγή λοιπόν ενάντια στο Facebook για αυτή την λογοκριτική, για αυτή την απίθανη απόφαση. Η πρώτη νίκη είναι ότι, επαναλαμβάνω, ο δικαστής διέταξε ως προσωρινό ασφαλιστικό μέτρο να αρθούν οι κυρώσεις που έχει επιβάλει η πλατφόρμα στον προσωπικό μου λογαριασμό, και σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο θέλω να πω τούτη την ώρα είναι ότι η ελευθερία του τύπου και το δικαίωμα της έκφρασης κάθε πολίτη στο διαδίκτυο δεν μπορεί να επαφίεται στη λογοκριτική διάθεση κάθε εταιρείας και κάθε πολυεθνικής από αυτές που λιμένονται το δημόσιο αγαθό μιας πλατφόρμας, μιας δυνατότητας στο πλαίσιο της τέταρτης βιομηχανικής και τεχνολογικής επανάστασης που αποτελεί κοινωνικό κτήμα, αλλά αυτοί την έχουν μετατρέψει σε ατομική τους ιδιοκτησία. Με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω τους για την νομική τους αρρωγή, τους δικηγόρους, τον κύριο Κωστή Φιλιππόπουλο, τον κύριο Κώστα Μίτζερα, τον κύριο Δημήτρη Σαραφιανό, και να υποσχεθώ ότι έπεται συνέχεια. Μιας δε και είμαστε στο Facebook, να σας πω ότι ο μεγαλομέτοχος του Facebook, ο κύριος Ζούκεμπερκ, ανακοίνωσε χθες στους εργαζόμενους ότι η μητρική εταιρεία του κολοσσού αυτού θα απολύσει 11.000 υπαλλήλους. 11.000 υπαλλήλους, μιλάμε για περίπου το 13% του εργατικού δυναμικού της συγκεκριμένης πλατφόρμας. Πώς λέτε ότι αντέδρασε σε αυτή την είδηση η Wall Street? Η Wall Street λοιπόν θεώρησε ως μία από τις πιο χαρμόσυνες εξελίξεις την ανακοίνωση ότι θα απολυθούν πάνω από 11.000 άνθρωποι. Πανηγύρισε λοιπόν η Wall Street και η μετοχή του ομίλου έκλεισε με άνοδο 5%. Αυτό το συστηματάκι που κάνει πάρτι, επειδή 11.000 άνθρωποι απολύονται, το λένε καπιταλισμό. Και αυτοί που απολύουν δεν είναι παρά η crème de la crème της κοινωνίας των VIP. Ο κύριος Ζούκεμπερκ δεν είναι άλλος παρά ένας μεταξύ των 10 πιο πλούσιων ανθρώπων στον πλανήτη. Είναι προφανές ποιες είναι μερικές από τις μέθοδοι για αυτά τα πλούτη. Σε ό,τι αφορά δε τη χώρα μας, εδώ είμαστε πλούσιοι σε παραστάσεις και σε σοου. Ένας από αυτούς που συνηθίζουν να δίνουν φτηνές τέτοιες παραστάσεις, φτηνές παραστάσεις σε πολύ ακριβά ράφια, είναι ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος συνέχισε σήμερα να δίνει σοου μπροστά στα ράφια των σούπερ μάρκετ και στις κάμερες των καναλιών, για να υποστηρίξει ότι το καλάθι, λέει, του νοικοκυριού λειτουργεί όταν, λέγαμε μόλις πριν λίγο, ήταν η χτεσινή απεργία που κατέδειξε ποια είναι η λαϊκή απέτηση. Και η λαϊκή απέτηση δεν είναι τα καλάθια καπαμά του κυρίου Γεωργιάδη και της κυβέρνησης, αλλά είναι η κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και η αύξηση μισθών και συντάξεων. Τι μας είπε λοιπόν ο κύριος Υπουργός και σήμερα? Ότι το καλάθι καπαμά, λέει, έχει 644 προϊόντα και από αυτό προκύπτει ότι 101, λέει, έχουν μικρότερη τιμή αυτή τη βδομάδα από ό,τι είχαν την προηγούμενη βδομάδα και 541, λέει, έχουν τις ίδιες τιμές με την περασμένη βδομάδα. Συγκρατήστε τους αριθμούς αυτούς και βάλτε δίπλα σε αυτούς τους αριθμούς ότι τα σούπερ μάρκετ, τα μικρότερα, έχουν περί τους 9.500 κωδικούς προϊόντων. Τα μεγαλύτερα δε περί τις 20.000. Και αυτοί μας μιλάνε για τα 101, λέει, προϊόντα που είχαν μικρότερη τιμή. Τώρα, ποια είναι η μικρότερη τιμή τους? Προκύπτει από τα στοιχεία τα οποία έχει δώσει σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή, η Ελστάτ. Προσέξτε λοιπόν τι έχουμε. Έχουμε πληθωρισμό για τον Οκτώβρη 9,1%. Κάποιοι, οι γνωστοί κλακαδόροι, τα κολλητήρια, πανηγυρίζουν, λέει, γιατί τώρα είναι 9,1 ενώ τον προηγούμενο μήνα ήταν 12. Μάλιστα. Προσέξτε τώρα τι σημαίνει αυτό σε διάστημα ενός έτους. Σε διάστημα λοιπόν ενός έτους έχουμε αυξήσεις στο ψωμί πάνω από 19%. Έχουμε αυξήσεις στα κρέατα πάνω από 17%. Έχουμε αυξήσεις σε γαλακτοκομικά πάνω από 24%. Στα αυγά 24,2%. Στα λάδια πάνω από 16%. Στον καφέ πάνω από 13%. Τις τελευταίες 10 μέρες, μόνο τις τελευταίες 10 μέρες, στην αμόλυβδη, η αύξηση είναι πάνω από 6%. Μέσα στο χρόνο, η αύξηση στο φυσικό αέριο είναι 68,4%. Και στο πετρέλαιο θέρμανσης 20,8%. Περί αυτής της συγκράτησης τιμών πανηγυρίζουν όχι οι influencer, αλλά οι υπουργοί της κυβερνήσεως, της αναπτύξεως και της απογειώσεως. Βεβαίως αυτό που τον αφορά τον κύριο Γεωργιάδη, επαναλαμβάνουμε, είναι το επικοινωνιακό σοου, όπως την προηγούμενη φορά που πήγε στα ράφια για να κάνει τη δήλωση ότι είναι γεμάτα, σε αντίθεση με το ότι στη Σοβιετική Ένωση, λέει, ήταν άδεια. Και καλά, εν πάση περιπτώσει, να του εξηγήσουμε ότι το θέμα δεν είναι αν είναι γεμάτα τα ράφια. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι είναι άδειες οι τσέπες. Επίσης, το θέμα δεν είναι αν τα ράφια έχουν απ' όλα. Το θέμα είναι πόσοι από όλους έχουν τη δυνατότητα να πάρουν και να αγοράσουν αυτά τα απ' όλα. Σε ό,τι αφορά δε τα περί Σοβιετικής Ένωσης, που φαίνεται ότι απασχολούν ιδιαίτερα τον κύριο Υπουργό Αναπτύξεως και Μπαρούφας, πολιτικής πάντα, έχω να σημειώσω ότι με βάση τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων και μάλιστα τα στοιχεία είναι του 1989, όταν δηλαδή και σοβαρότατες ελλείψεις υπήρχαν και στην εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και σοβαρότατα προβλήματα στο παραγωγικό τομέα στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Ακόμα και τότε λοιπόν, ο δείκτης κατανάλωσης κρέατος κατ' άτομο σε ετήσια βάση, ένας από τους δείκτες, από τους σοβαρότερους που θεωρεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων για να δει ποιο είναι το διατροφικό επίπεδο σε μια χώρα, έλεγε ότι ο μέσος σοβιετικός πολίτης κατανάλωνε 68,4 κιλά κρέατος ετησίως. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία του ΟΗΕ. Και ότι την δεκαετία του 80 η Σοβιετική Ένωση ήταν στις 10 καλύτερες χώρες σε ό,τι αφορά την εξασφάλιση της διατροφής του λαού της. Μπορεί να μας πει ο Υπουργός Αναπτύξεως και Απογειώσεως, ο γνωστός και για εκείνη τη δήλωσή του «Συχαίνω με τους κομμουνιστές», γιατί είναι και μέγας δημοκράτης αυτός. Μπορεί να μας πει τα αντίστοιχα στοιχεία. Τα αντίστοιχα στοιχεία 35 χρόνια μετά, εδώ, στην Ελλάδα. Τα αντίστοιχα στοιχεία. Μπορεί να μας τα πει. Μην ξεχάσω να σας πω για μία είδηση την οποία θεωρώ πραγματικά σημαντική, και μιλάω για την αθώωση του Δημήτρη Ινδαρέ και των γιών του από το εφετείο πλημελημάτων σήμερα. Μιλάω για μία αθώωση η οποία είναι μία δικαίωση απέναντι στην αυθαιρεσία, είναι μία δικαίωση απέναντι στην κρατική καταστολή, είναι μία δικαίωση απέναντι στην καθεστωτική προπαγάνδα που θέλει να σε παρουσιάζει ως ελέφαντα. Και μιλώ για εκείνα τα περιστατικά που εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης της αστυνομίας για την εκένωση κατάληψης στο Κουκάκι το Δεκέμβρη του 2019. Θυμόμαστε όλοι την απρόκλητη βία που δέχτηκε η οικογένεια Ινδαρέ από τις αστυνομικές δυνάμεις. Ο σκηνοθέτης και τα παιδιά, παρά το γεγονός ότι δέχτηκαν ομίβια από αστυνομικούς και ξυλοκοπήθηκαν άγρια, βρέθηκαν οι ίδιοι, ακούσατε, βρέθηκαν οι ίδιοι κατηγορούμενοι για βία κατά υπαλλήλων, λέει, κατά δημοσίων υπαλλήλων, βρέθηκαν οι ίδιοι κατηγορούμενοι για εξύβριση, βρέθηκαν οι ίδιοι κατηγορούμενοι για απήθεια, για παράνομη, λέει, οπλοκατοχή, για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας. Είναι αυτό που λέμε, πήγαν να τους στηλίξουν σε μία κόλλα χαρτί. Εμφανίστηκαν μία οικογένεια η οποία εδάρει ανηλαιώς, εμφανίστηκε σαν το εξυλαστήριο θύμα μιας οργανωμένης αλλά μη επιτυχημένης αστυνομικής επιχείρησης. Και ευτυχώς σε αυτή την περίπτωση, καταρχάς που είχαμε τις καταθέσεις των γειτόνων μαρτύρων, είχαμε τα ίδια τα βίντεο τα οποία αποδείκνυαν το τερατώδες ψέμα του ελληνικού κράτους και της αστυνομίας του. Είχαμε την εξέταση γενετικού υλικού, ότι δεν υπήρξε κανένα εύρημα που να συνδέει την οικογένεια Ινδαρέ με την κατάληψη. Παρόλα αυτά όμως, ήταν αυτή η οικογένεια η οποία σύρθηκε στα δικαστήρια ως κατηγορούμενη από τους προστάτες, κατά τα λοιπά, του πολίτη. Ποια ήταν η απόφαση? Οι τρεις κατηγορούμενοι με απόλυτη βεβαιότητα δεν τέλεσαν αυτές τις πράξεις, έγιναν θύματα μιας τυφλής, ομής και αυθαίρετης αστυνομικής βίας και χρησιμοποιήθηκαν από τις αστυνομικές δυνάμεις για να καλύψουν την παταγώδη αποτυχία της επιχείρησης. Αυτά ήταν τα λόγια της εισαγγελέως που έγιναν δεχτά από το δικαστήριο. κάτι ποτέ να σ' αποκτήσω δεν μπορώ. Δεν είχα φταίξει πουθενά, κι άσε με εδώ στα σκοτεινά να προχωρώ. Κυκλοφορώ κι αδιαφορώ, κι αν υποφέρω κι αν ανοίγω σαν φτερό. Για κοινό που έχει πια χαθεί, πάνω το τραύμα πιο βαθύ, κι αποχωρώ. Και απορώ που μια ζωή κυκλοφορώ και σε λατρεύω, αλλά δεν είμαι και Θεός να σε παιδεύω. Και απορώ που μια ζωή από παιδί παρακαλάω, μα ούτε σένα παραμύθι δεν χωράω. Κυκλοφορώ και οπλοφορώ, γιατί ποτέ να σ' αποκτήσω δεν μπορώ. Δεν είχα φταίξει πουθενά, κι άσε με εδώ στα σκοτεινά να προχωρώ. Κυκλοφορώ κι οπλοφορώ και σε έχω απάνω μου σαν ρούχο καθαρό. Μες του μυαλού μου τις φωτιές, τις μαγεμένες σου ματιές να λαχταρώ. Κυκλοφορώ κι αδιαφορώ, κι ούτε που θέλω της αλήθειας το νερό. Κι αν ήταν ψέμα το φιλί, εγώ που το θέλα πολύ συγχωρώ. Και απορώ που μια ζωή κυκλοφορώ και σε λατρεύω, αλλά δεν είμαι και Θεός να σε παιδεύω. Και απορώ που μια ζωή από παιδί παρακαλάω, μα ούτε σε ένα παραμύθι δεν χωράω. Κυκλοφορώ και οπλοφορώ, γιατί ποτέ να σ' αποκτήσω δεν μπορώ. Δεν είχα φταίξει πουθενά, κι άσε με εδώ στα σκοτεινά να προχωρώ. Λοιπόν, σας έλεγα προηγουμένως για την σημερινή απόφαση, την απόφαση δικαίωσης οικογένειας Σινδαρέ. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο συνήγορος οικογένειας, ο κύριος Θόδωρος Μαντάς. Κύριε Μαντά, καλησπέρα. Κύριε Μπογιόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους ακροατές σας. Καταρχάς, είστε πάντα καλά. Να είστε καλά. Καταρχάς, εξηγήστε μας το εξής. Όλη η χώρα ξέρει, είδε πριν από τρία χρόνια, μπορεί να έχουν περάσει τρία χρόνια, αλλά ήταν τόσο έντονες οι εικόνες που είναι αποτυπωμένες στη μνήμη. Τι συνέβη εκείνο το βράδυ? Πώς έγινε αυτή η οικογένεια και βρέθηκε κατηγορούμενη στο δικαστήριο? Κύριε Μπογιόπουλε, θα μου επιτρέψετε να πω, αφού καταρχήν πάλι θα μου επιτρέψετε να εξάρω τον δημόσιο λόγο την συμβολή που είχατε και σαν δημοσιογράφος και σαν εκπομπή στην προσπάθειά μας, ιδιαίτερα τρία χρόνια πριν, να καταδείξουμε στην ελληνική κοινωνία το αυτονόητο, ότι δεν είχε ο γνωστός σκηνοθέτης Δημήτρης Σινδαρές και η γη του καμία σχέση με την κατάληψη και τη συμμετοχή στην κατάληψη για την οποία είχαν κατηγορηθεί. Εν τούτης, η ελληνική δικαιοσύνη όφιλε να δρομολογήσει μια διαδικασία με δεδομένο ότι είχαμε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση από όργανα της ελληνικής αστυνομίας. Πρέπει, κύριε Μπογιόπουλε, να σας πω ότι ακόμη και στη διαδικασία που έχω στην ακροαματική διαδικασία των αστυνομικών είχαν κατεύθυνση με... Να πω στους ακροατές μας, κύριε Μαντά, ότι μας κάνετε την τιμή να είστε μαζί μας υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, γιατί είστε στο πλοίο, κατευθύνεστε για δίκη σε ένα νησί του Αιγαίου και αυτό έχουμε διακοπές στην επικοινωνία. Δεν ξέρω αν είναι εφικτή η συνέχιση της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον κύριο Μαντά. Ειρήνη μου, κάνε μια προσπάθεια να επανέλθουμε. Εγώ λοιπόν να επαναλάβω ότι παρά το γεγονός ότι είχαμε ασφαλή εικόνα και από τα βίντεο και από τις καταθέσεις και από τις μαρτυρίες για το τι συνέβη εκείνο το βράδυ. Αυτή, έχουμε τον κύριο Μάντα. Κύριε Μάντα, μας ακούτε? Πάλι είναι ευτυχώς. Έλεγα κύριε, έκπληξη σε όλη τη ακροαματική διαδικασία. Αστυνομικοί να επαναλαμβάνουν στην προσπάθειά τους να στηρίξουν την κατηγορία ανακρίβειες οποίες δοκίμα. Δυστυχώς δεσμεύομαι κύριε Μαντά ότι με την επιστροφή σας σε έναν χώρο που θα υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας θα ξαναμιλήσουμε. Δυστυχώς είναι αδύνατη η επικοινωνία. Εντάξει κύριε Μπογιόπουλε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μαντά. Ευχαριστώ. Εγώ λοιπόν να επαναλάβω, να υπενθυμίσω ότι έχουμε από τη μια μεριά όλα τα βίντεο και όλες τις μαρτυρίες που καθιστούν αδιαφεσβήτητο ποιο είναι το αληθές, αλλά την ίδια ώρα έχεις μια οικογένεια η οποία έχει υποστεί αυτή τη βαναυσότητα, έχει υποστεί αυτόν τον αυταρχισμό, αυτή την απίθανη καταστολή, να σέρνεται στα δικαστήρια με τις κατηγορίες της βίας κατά αστυνομικών, της εξύβρισης, της απίθειας, της παράνομης οπλοκατοχής, της διατάραξης, λέει, λειτουργίας υπηρεσίας. Και το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι πάρα πολύ απλό. Όταν αυτή η κόλλα χαρτί στην οποία επιχειρούν να τυλίξουν ανθρώπους είναι τόσο διάτρητη, και είναι τόσο διάτρητη γιατί επαναλαμβάνω, υπάρχουν τα βίντεο, υπάρχουν οι μαρτυρίες. Τι να υποθέσει κανείς για υποθέσεις που ούτε το φως μπορεί να πέσει άπλετο τη στιγμή που διαπράττονται τα γεγονότα ή όταν αυτά στείνονται, αν στείνονται, όχι στους χώρους που υποτίθεται διαπράττονται τα εγκλήματα, στα οποία οι κρατικές αρχές αναζητούν εξυλαστήρια θύματα, αλλά διαπράττονται σε χώρους που βασιλεύει η προβοκάτσια και η προπαγάνδα. Τα περασμένα καίγονται στη λισμονιά πετάνε. Γίνονται γιατρευτές πληγές τις νύχτες και πονάνε. Στη λισμονιά σε πάνε. Σου λιγάκι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ότι είμαι, για να πει στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα, γλυκιά μου μην χαθείς. Λοιπόν, πάμε ευθύς στο Αμέρικα, πάμε στο καλοφιλό, το συνάδελφο, το Θανάση το Τζίτσα, να δούμε τι έγινε εκεί στις εκλογές. Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα από τη Νέα Υόρκη. Οι δημοσκοπήσεις, Νικόλα, απέτυχαν. Οι επιδόσεις των δημοκρατικών ξεπέρασαν τις ίδιες τις προσδοκίες τους και ανέτραψαν την ιστορία στις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης με το κόκκινο κύμα που περίμεναν οι Ρεπουμπλικανοί να μην εμφανίζεται πουθενά. Τα καλύτερα νέα για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είναι ότι φαίνεται ότι θα πάρει ξανά τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων με μια πολύ μικρή πλειοψηφία, ίσως 5 εδρών. Αλλά από εκεί και πέρα τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής για αυτούς είναι απογοητευτικά. Στη Γερουσία, τα αποτελέσματα των αναμετρήσεων που θα καθορίσουν το ποιο θα πάρει τον έλεγχο, δηλαδή η Τζόρτζια, η Νεβάδα και η Αριζόνα, δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί. Όμως οι Δημοκρατικοί έχουν πετύχει μια μεγάλη νίκη στην Πενσιλβάνια, όπου ο εκπρόσωπος της αριστερής πτέρυγας των Δημοκρατικών, ο Τζο Φέτερμαν, πήρε μια πολύ μεγάλη νίκη. Να πούμε ότι η ερμηνεία για το χθεσινό αποτέλεσμα έχει να κάνει ότι οι ψηφοφόροι φαίνεται πως αντιμετώπισαν τις ενδιάμεσες εκλογές του 2022 ως μια επιλογή ανάμεσα στον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και στον Ντόναλντ Τραμπ και όχι περισσότερο ένα δημοψήφισμα για τους Δημοκρατικούς. Μάλιστα, σε πολλές πολιτείες οι ψηφοφόροι φαίνεται ότι κάναν την ίδια επιλογή που είχαν και το 2020, με τα αποτελέσματα για τους κυβερνήτες των πολιτείων να ταιριάζουν πάρα πολύ με εκείνα του 2020. Μια άλλη ερμηνεία είναι ότι η χώρα παραμένει αρκετά πολλωμένη. Και επίσης το γεγονός ότι η ανατροπή του νόμου για τις αμπλώσεις από ρεπουμπλικάνους πολιτικούς και πολιτείες έδωσαν την ευκαιρία σε πολλές γυναίκες και σε ανεξάρτητους ψηφοφόρους να συσπηρωθούν και να αποδοκιμάσουν αυτή την ενέργεια. Πάνω κάτω αυτή είναι η εικόνα. Φαίνεται ότι και η ανακατανομή των περιφερειών λειτουργήσε αρνητικά για τους Ρεπουμπλικάνους και αυτό ίσως είχε και αποτέλεσμα οι νέοι χάρτες να βοηθήσουν τους Ρεπουμπλικάνους στην παραδοσιακά μπλε Νέα Υόρκη και τη Φλόριντα, αλλά και τους Δημοκρατικούς στο Μίσιγκαν. Βρέθηκε αντίπαλος ο κομματικός του Τραμπ, Θανάση? Ναι, το νέο ανερχόμενο αστέρι λέγεται Ρον Ντεσάντις, είναι ο κυβερνήτης της πολιτείας της Φλόριντα, μια πολύ σημαντική πολιτεία για τις προεδρικές εκλογές, γιατί έχει πάρα πολλούς εκλέκτορες. Είναι αυτός που κυριολεκτικά έκανε περίπατο την περασμένη Τρίτη. Εμφανίζεται ως το αντίπαλο δέος του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την επόμενη Τρίτη θα ανακοινώσει τις προθέσεις του για το αν θα κατεβεί στις προεδρικές εκλογές του 2020. Ήδη είχε αρχίσει μια μεταξύ τους κόντρα, αλλά μετά τα χθεσινά αποτελέσματα, τα απογοητευτικά αποτελέσματα για τους Ρεπουμπλικάνους, πάρα πολλοί έχουν αρχίσει να συντάσσονται με τον φιλόδοξο αυτό κυβερνήτη, ο οποίος είναι το ίδιο υπερσυντηρητικός όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, υπέρ της πλοκατοχής, υπέρ των αμπλώσεων και υπέρ της, των περιορισμών στην μετανάστευση. Όμως θεωρούν ότι η τοξική παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ σε αυτές τις εκλογές όχι μόνο δεν συσπήρωσε το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, απέναντι στο από το διέλυσε και δεν ήταν καθόλου αρεστό, κυρίως στους ανεξάρτητους ψηφοφόρους. Θανάση μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, απευθύνομαι στο φίλο του το Ταξιτζή που μας άκουγε πριν από λίγο τουλάχιστον. Εκεί γύρω στις 6.30 από τους Κλαβενίτης στην Κηφισίας και Αλεξάνδρας με κατεύθυνση στην πλατεία Γκίζη, ένας κύριος ξέχασε στο πίσω κάθισμα ένα τσαντάκι, ένα μαύρο τσαντάκι που περιέχει προσωπικά έγγραφα και κλειδιά. Εφόσον μας ακούει ο οδηγός, τον παρακαλούμε πολύ να επικοινωνήσει μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 για να τον φέρουμε σε επαφή με τον άνθρωπο που έχασε τα προσωπικά του αντικείμενα. Να σας πω ότι έχουμε την έναρξη των σεισμικών ερευνών από την Exxon Mobil νότια της Πελοποννήσου και δυτικά της Κρήτης για τον εντοπισμό φυσικού αερίου. Το γνωστοποίησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος ο κύριος Κρέκας μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ. Ο κύριος Κρέκας βεβαίως, ο κύριος Κρέκας να θυμίσω είναι αυτός που έλεγε τον περασμένο Σεπτέμβριο ότι δεν θα δείτε αυξήσεις στο λογαριασμό του ρεύματος, έτσι αυτός είναι. Ο κύριος Κρέκας λοιπόν προσπάθησε να καλλιεργήσει προσδοκίες στο λαό για τις γεωτρήσεις, αν και γνωρίζει ο κύριος Κρέκας, αλλά το γνωρίζουν και οι πάντες, ότι η παράδοση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στα μονοπόλια, όπως είναι η Exxon, δεν διασφαλίζει ούτε την ευημερία, ούτε τα κυριαρχικά δικαιώματα ενός λαού. Ρίχτε μια ματιά τι έχει γίνει και με τον ΤΑΠ επάνω βόρεια και θυμηθείτε τα πανηγύρια πριν από 10-15 χρόνια για τον ΤΑΠ. Έγινε ο ΤΑΠ, μόνο που το φυσικό αέριο είναι 300% πάνω από τότε που έγινε ο ΤΑΠ. Γιώργος Λικουρέτζος. Γιώργο μου, καλησπέρα. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Τι γίνεται? Λοιπόν, έχουμε συμφωνία της αντιπολίτευσης για να γίνει αυτό που περιμέναμε όλοι, να κληθούν δηλαδή στην Επιτροπή Θεσμών τα πρόσωπα τα οποία η πλειοψηφία αρνείται να καλέσει την Εξεταστική Επιτροπή. Και αναφέρομαι στον επέως γραμματέα του Πρωθυπουργικού Γραφείου, τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη, και σε τρεις επιχειρηματίες οι οποίοι κατά την αντιπολίτευση σχετίζονται με εταιρείες οι οποίες εμπορεύονται κακόβουλο λογισμικό, δηλαδή το οποίο αποτελεί τη βάση για την παγίδευση και παρακολούθηση συνομιλιών από κινητά τηλέφωνα. Είναι ο κύριος Λαβράνος, ο κύριος Μπίτζιος και ο Ισραηλινός στην καταγωγή, ο κύριος Ταλ Ντίλιαν, οι οποίοι, όπως σου είπα, κατά την αντιπολίτευση είναι πρόσωπα τα οποία μπορούν να δώσουν πολύ σημαντικές πληροφορίες, καθώς εμπλέκονται στην εμπορία του κακόβουλου λογισμικού. Είναι ένα πολιτικό μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι συνασπίστηκε η αντιπολίτευση σήμερα σύσσωμη και κατάφερε να συγκεντρώσει τις απαιτούμενες υπογραφές των 2/5 των μελών της Επιτροπής. Θυμίζω ότι είναι το αποκαλούμενο δικαίωμα της μειοψηφίας κατά τον κανονισμό, όπου ό,τι και να θέλει η πλειοψηφία, εν προκειμένου η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, αν συγκεντρωθεί αυτό το ποσοστό, μπορεί η αντιπολίτευση να φέρει όποιο πρόσωπο θέλει και να προς ακρόαση ή προς κατάθεση. Και τώρα από εδώ και πέρα αρχίζουν τα σενάρια. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κ. Μπούρας, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεξαχθεί η συνεδρίαση την εβδομάδα ανάμεσα στην 21η και την 24η Νοεμβρίου, την μέσα επόμενη εβδομάδα δηλαδή. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, πρέπει να δούμε αν θα βρεθούν τα πρόσωπα αυτά για να τους επιδοθεί η κλίση. Και κατά δεύτερον, αν θα δεχθούν να έρθουν. Διότι εδώ υπάρχει ένα πολύ θολό πλαίσιο εκ του κανονισμού για το αν μπορεί ή δεν μπορεί η Βουλή σε αυτή τη διαδικασία της Επιτροπής Θεσμών να διατάξει βία ή προσαγωγή για όποιον αρνηθεί να δώσει το παρόν στην Επιτροπή. Ανεξάρτητα από το παρόν, εκεί δίνοντας το παρόν, θα έχουμε τα ίδια επίκληση απορρίτου? Δεν σας λέω τίποτα, υπάρχει απόρριτο? Πρόσεξε Νίκο τώρα εδώ. Με δεδομένο ότι έχει φύγει η ΕΕΠ από τη μέση και ότι εδώ η διαδικασία αφορά, σύμφωνα με όσα έχουμε μάθει εμείς από το αίτημα της αντιπολίτευσης, για την εμπορία κακόβουλου λογισμικού στη χώρα, και δεν υπάρχει το απόρριτο της ΕΕΠ όπως αυτό υπάρχει στον κανονισμό της Βουλής, φαίνεται ότι όχι μόνο το απόρριτο δεν μπορεί να προταχθεί ως δικαιολογία, αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό να πάμε και σε μια διαδικασία με ανοιχτές τις κάμερες. Θυμίζω ότι στις προηγούμενες διαδικασίες οι κάμερες έκλειναν διότι κατά τον κυβερνητικό ισχυρισμό υπήρχε η ΕΕΠ στη μέση. Αν η ΕΕΠ φύγει τώρα από τη μέση, εκτιμώ ότι και πάλι η αντιπολίτευση θα προτάξει το αίτημα να γίνει μια διαδικασία ανοιχτή σε ζωντανή μετάδοση. Πότε ξεκινάνε αυτές οι διαδικασίες? Μάλλον μετά την 21η Νοεμβρίου, μεταξύ 21η και 24η. Μάλιστα. Έγινε Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Νίκο, καλό βράδυ. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα, θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Καταρχάς να απαντήσω στους φίλους που με ρωτούν. Ο λογαριασμός μου στο Facebook, ο οποίος υπέστη τις κυρώσεις για τις οποίες υπήρξαν τα προσωρινά ασφαλιστικά μέτρα κατά του Facebook σήμερα, είναι τον Μπογιόπουλος Νίκος. Εκεί θα τα δείτε όλα. Να σας πω λοιπόν, θα πάμε στο δελτίο και επιστρέφουμε με έναν εκλεκτό καλεσμένο. Θα είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Μαύρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος MRB. Θα κουβεντιάσουμε και το κλίμα, το πολιτικό και το κοινωνικό και πώς αυτό αποτυπώνεται στις έρευνες κοινής γνώμης της MRB. Πάμε λοιπόν και επιστρέφουμε με τον κύριο Δημήτρη Μαύρο. Τον έρωτα μας τον πουλάς παπέσα τζάμπα. του ζουκιού μου την πενιά. Και τρέχεις τώρα και χορεύεις όλο σάμπα. Ξέχασες πια του πουζουκιού μου την πενιά. Και τρέχεις τώρα και χορεύεις όλο σάμπα. Περιφρονείς την κιθαρίτσα μου σκληρή. Τρελή μανία με τη σάμπα σε έχει πιάσει. Χορεύει σάμπα από το βράδυ ως το πρωί. Το πρωί, μα δεν πειράζει, μόδα είναι, θα περάσει. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Και είμαστε εδώ μαζί, όπως προανήγγυλα, με τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της MRB. Θα κουβεντιάσουμε για το κοινωνικό αποτύπωμα όλων αυτών των εξελίξεων το τελευταίο διάστημα, στη βάση και της έρευνας καταγραφής πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων με εντολέα το Open πριν από λίγες μέρες. Κύριε Μαύρο, αγαπητέ μου Δημήτρη, καλώς ήρθες. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα σε όλη την ομάδα και του Real και τους ακροατές και όλο τον κόσμο. Μου έλεγες έξω για αυτό που λένε οι Ιταλοί για τη σάλτσα, πώς το λένε? Ναι, δεν θυμάμαι λούμπα. Τη λέξη, δεν είναι λαλούμπα, ξέρω εγώ, ναι. Κάπως το λένε οι Ιταλοί, ότι στην αρχή όταν φτιάχνεις σάλτσα, βάζεις μέσα το λάδι, βάζεις κανένα λίγο σκόρδο, βάζεις λίγη ντομάτα, ξέρω εγώ, να κατέβεις, αλλά δεν έχεις την αίσθηση ότι φτιάχνεις σάλτσα. Από ένα σημείο και μετά, ό,τι και να ρίχνεις όμως, έχεις την αίσθηση ότι γίνεται σάλτσα. Που λέει ο λόγος, και να κατουρίσεις το τηγάνι, θα γίνει σάλτσα. Λοιπόν, νομίζω ότι βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο, όπου από εδώ και πέρα η παραμικρή στραβοτιμονιά θα κοστίζει πολύ. Λοιπόν, να πάρουμε, εγώ ξέρεις είμαι θειασότης των ποιοτικών στοιχείων των ερευνών. Να ξεπετάξουμε λοιπόν τα άλλα. Πρόθεση ψήφου, βλέπω εδώ μια διαφορά, 6,1 υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Στην πρόθεση ψήφου, ναι, 6,1 υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Την προηγούμενη φορά ήταν κοντά στο 7. Έχει πέσει μια μονάδα κάτω, το οποίο θεωρείται απότομο σε σχέση με το τι γινόταν μέχρι τώρα. Είναι μεγάλο ποσοστό μέσα στο διάστημα από την προηγούμενη μέτρηση, δηλαδή. Έπιασε το 7, 6,8 συγκεκριμένα. Έπεσε σε 2 εβδομάδες πριν από αυτή τη μέτρηση. Και μέσα σε 2 εβδομάδες, κυρίως λόγω του Πάτσι, έγινε αυτή η πτώση, η οποία είναι... Σε σχέση με πέρσι, Δημήτρη? Πέρσι τα νούμερα ήταν διψήφια και αυτό προσμετράται. Βεβαίως, Νίκο, εδώ πέρα είναι ευκαιρία να πούμε και το εξής, ότι όλος ο κόσμος αρχίζει και μετράει την πτώση της Νέας Δημοκρατίας κυρίως από το καλοκαίρι του 2020, που η διαφορά ήταν στις 20 μονάδες, και το θεωρεί ποπό από το 20 στο 6. Αλλά αν σκεφτεί κανείς πόσο ήταν η διαφορά στις εκλογές, που ήταν 7-8 και τώρα είναι στο 6, με μια κυβέρνηση η οποία έχει περάσει τον παθό της στον τάραχο, είτε για δικούς της λόγους, είτε για καλά είτε για κακά πράγματα κτλ., είναι αξιοσημείωτο, δεν μπορεί να το προσπεράσει κανείς έτσι εύκολα το ότι εξακολουθεί να βρίσκεται στο εξάρι τουλάχιστον. Άρα θα πρέπει να είναι διπλής ανάγνωσης σε... λοιπόν. Είναι ακριβώς, δηλαδή δεν μπορούμε να το πούμε. Βεβαίως έχει, νομίζω ότι ενώ συνήθως οι κυβερνήσεις έχουν φθορά κατά μεσής στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Εδώ πέρα έρχεται λίγο καθυστερημένα η έναρξη της θωράς, η οποία αρχίζει τώρα. Κυρίως λόγω του Πάτσι. Ο Πάτσις λειτουργήσε καταλυτικά. Μπορεί αυτή τη στιγμή να συζητάμε τις υποκλοπές με ό,τι έβγαλε ο Βαξεβάνης κτλ. Αλλά στην ουσία ο Πάτσις ήταν αυτός που έκανε τον πολλαπλασιαστή στο να κουνηθεί η εικόνα της κυβέρνησης. Οπότε ό,τι πέφτει από εδώ και πέρα θα γίνεται σάλτσα. Η έρευνα αυτή για την οποία μιλάμε δεν ήταν μέσα στο χρονικό διάστημα ώστε δεν να μπορέσει να καταγράψει το αποτύπωμα. Τη δεύτερη υποκλοπή. Ναι. Ναι. Αλλά αυτό το 6 δεν έχει τη δεύτερη υποκλοπή μέσα. Διαπιστώνεις ακόμα στις έρευνες ένα εύρος αδιευκρίνησης της λεγόμενης ψήφου, Δημήτρη? Ναι, ναι, ναι. Είναι εκεί κολλημένο στο 18%, το οποίο το αναλύσαμε σημαντικά στο κανάλι και προκύπτει ότι η αδιευκρίνηστη ψήφος, και αυτό έχει νόημα να το συζητήσουμε, Νίκο, είναι γυναίκες, δηλαδή οι γυναίκες καθορίζουν αυτή τη στιγμή το τι θα γίνει. Για πολλούς λόγους, γιατί ξέρουμε και τους ποιοτικούς λόγους από πίσω του γιατί οι γυναίκες είναι ο καθοριστικός παράγων. Γιατί κυρίως όταν το πρόβλημα είναι το καλάθι, εκείνες ξέρουν ακριβώς ποιες είναι οι ανάγκες του σπιτιού και πώς θα τα διαχειριστεί και πώς θα τα βγάλει πέρα. Το δεύτερο πράγμα είναι το ηλικιακό. Οι ηλικίες που είναι μέσα στην αδιευκρίνηστη ψήφο είναι άτομα 35 με 55 χρονών, που είναι γερά παραγωγικές ηλικίες και οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν φάει κατραπακιά και προσπαθούν να βρουν ένα βηματισμό σε σχέση με τη διαχείριση της καθημερινότητάς τους. Και ακριβώς μετά ακολουθούν οι μικρότερες ηλικίες, το 25-35. Ακούω τους πολιτικούς ή τα κόμματα να λένε θα πιάσω τις μαμάδες λοιπόν αφού είναι έτσι τα πράγματα, μάλλον τις γυναίκες αφού είναι τα πράγματα, και θα πιάσω και τους μικρούς. Δεν είναι έτσι. Διότι μπορείς να μιλήσεις ή στον έναν ή στον άλλον και να πιάσεις και τους δύο. Γιατί μια γυναίκα στις ηλικίες που είπα πριν έχει παιδί το οποίο βρίσκεται μπροστά σε διλήμματα. Εάν της δώσεις λύσεις για το παιδί, της έχεις πιάσει και την ίδια. Αυτό θέλει μια συνδυαστική επιλογή πολιτικών αποφάσεων που πρέπει να πάρει κανείς. Έτσι, δηλαδή μια γυναίκα σήμερα θα έπεφτε και από τον γκρεμό για να βρει το παιδί της μια καλύτερη θέση ή για να βρει μία θέση. Και δεν θα πήγαινε εκείνη μπροστά να διεκδικήσει πράγματα, εκτός και αν πρόκειται για τα θέματα ισότητος ή βαναυσότητος εναντίον της. Έτσι. Οπότε τα πρώτα ευρήματα για την αδιευκρίνηση ψήφου είναι εκεί. Το επόμενο είναι ότι πρόκειται για αστικές περιοχές. Mm-hmm. Δηλαδή τα αστικά κέντρα είναι αυτά που συγκεντρώνουν πολύ αδιευκρίνηση ψήφο. Το επόμενο πράγμα που είναι επίσης καθοριστικό και αφορά το ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη φορά είναι ότι πολλοί μέσα στην αδιευκρίνηση ψήφο είναι κεντρώοι. Όταν έχεις πολλούς κεντρώοι. Λες ότι στο πολιτικό εκρεμές δηλαδή έχεις ο χώρος η ένταση της αδιευκρίνησης ψήφου και είσαι αυτούς που αυτό αποκαλούνται κεντρώοι. Ακριβώς. Και θα πούμε λίγο και για το κέντρο, μιας και συζητάμε αρκετά για ποιοτικά πράγματα. Ένας φίλος μου λέει για το κέντρο ότι είναι ντροπαλή δεξιά. Σε πολιτικό επίπεδο. Όχι, δεν είναι τροπαλή δεξιά. Είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να βρίσκονται σε μια ιδεολογική θέση, ώστε αν απαιτηθεί να πάνε αριστερότερα ή δεξιότερα, να μην έχουν ιδεολογικές ενοχές. Να μην χρειάζεται να κάνουν οβιδιακή αλλαγή. Εξάλλου είναι ισορροπημένο, είναι πολιτικός ορθό, είναι καθώς πρέπει το να είσαι στο κέντρο. Το κέντρο όμως έχει εξαφανιστεί προκαραμαλή. Θα σας θυμίζω ότι ο Κώστας Καραμαλής, ο Πρωθυπουργός, είχε φτιάξει τότε το μεσαίο χώρο. Γιατί προσπαθούσε να περιγράψει ένα σύνολο ανθρώπων οι οποίοι στην πραγματικότητα δεν είχαν πλέον ιδεολογίες σαν τις παλιές. Την εποχή που ήταν η Ένωση Κέντρου επί Γεωργίου Παπανδρέου, παραδείγματος χάρη. Αυτά έχουν στο μυαλό τους οι φίλοι μου που λένε ντροπαλή δεξιά. Ναι. Γεωργίου Παπανδρέου. Ναι, αλλά δεν είμαστε εκεί όμως αυτή τη στιγμή. Και σήμερα. Αυτός όπου η φράση μεσαίος χώρος είναι γεωμετρικός τύπος, τόπος για να είμαι πιο ακριβής. Δεν λέει τίποτα. Σήμερα έχει αρχίσει και παίρνει ποιοτική χρειά ο μεσαίος χώρος και είναι η μεσαία τάξη. Θυμίζω ότι με αντικειμενικά κριτήρια που είναι το επάγγελμα και η μόρφωση του ερωτώμενου ή του αρχηγού οικογένειας, η μεσαία τάξη είναι γύρω στο 45%. Η ανώτερη τάξη είναι γύρω στο 20-25% και η κατώτερη είναι τα υπόλοιπα. Όταν τους ρωτάς να αυτοπροσδιοριστούν τι, που θεωρείτε ότι ανήκετε, τότε η μεσαία τάξη, ξέρετε που πάει, στο 65%. Διότι όλοι αισθάνονται ότι είναι μεσαία τάξη. Άρα η μεσαία τάξη, τη μεσαία τάξη και την αντιμετώπιση της δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει ούτε ο Σταϊκούρας, ούτε ο Τσακαλώτος. Πρέπει να αντιμετωπιστεί πολιτικά. Απ' τη μια μεριά ο Βορύδης και ο Γεωργιάδης, απ' την άλλη ο Παύλος ο Πολάκης μπορούν. Τώρα πάτησες όλα τα πλήκτρα μαζί. Λοιπόν, μπορώ να πω το εξής. Ο Βορύδης, όπως βλέπετε, κρατάει μια στάση λιμαρισμένη, στρογγυλεμένη, λιασμένη και πολιτικός ορθή. Είναι ένας πολιτικός υψηλής ευφυΐας στο επικοινωνήν. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι δεν το χειρίζονται καλά, ενώ προέρχονται από το χώρο αυτό. Απ' την άλλη μεριά... Ποιο χώρο, τα άκρα και τις ακρότητες που έλεγε ο Κώστας Καραμαλής, όταν μιλούσε για μεσαίο χώρο. Ακριβώς αυτό. Όσον αφορά τον Πολάκη, θα πω ότι... Σχηματικά τα ανέφερα τα ονόματα. Ναι, και εγώ σχηματικά απαντάω. Λοιπόν... Δεν το κατάλαβα. Γλυκά το λέω, ωραία το περιγράφω. Ναι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, έχει βάλει μυαλό. Δεν βλέπουμε να κάνει να λέει μάλλον ακρότητες, γιατί πάντα ο Πολάκης δεν έλεγε λάθος πράγματα, έλεγε περίπου σωστά πράγματα, αλλά τα έλεγε με τελείως λάθος τρόπο. Τώρα έχει βελτιώσει τον τρόπο αρκετά, διότι εάν είναι έτσι σε εισαγωγικά καλό παιδί καθώς εξελίσσονται τα πράγματα, θα είναι πολύ χρήσιμος για το ΣΥΡΙΖΑ. Με τις νέες ηλικίες, όταν επιχειρείτε να κάνετε αυτές τις μετρήσεις, τι βλέπεις? Καταρχάς, είναι προσεγγίσιμες οι νέες ηλικίες? Δηλαδή μπορούμε να τους ρωτήσουμε και να μάθουμε? Ναι, τηλεφωνικά πια είμαι, ακόμα και με διαζώσεις συνεντεύξεις, δεν τους βρίσκουμε πουθενά. Λείπουν οι άνθρωποι αυτοί. Γι' αυτό και έχουμε βάλει... Μιλάμε για το 17-24. Το 17-24. Γι' αυτό και έχουμε εντάξει στις μεθοδολογίες, άλλες εταιρείες περισσότερο, άλλες λιγότερο, συνεντεύξεις στο ίντερνετ. Και κυρίως αντλώντας ερωτώμενους από πάνελ, που σημαίνει δομημένα πράγματα, και όχι έριξα μια μπαταριά στο ίντερνετ και ό,τι όποιος μου ήρθε από όπου μου ήρθε. Δομημένα πράγματα, αντιπροσωπευτικά της χώρας κλπ. Εκεί τους βρίσκουμε. Όπως επίσης το ίντερνετ είναι χρήσιμο για να μιλήσεις και με ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται σε ώρες περίεργες, δεν έχουν χρόνο κτλ. Και δεν σηκώνουν και το τηλέφωνο στα σπίτια προφανώς. Εκεί τους πιάνεις το ίντερνετ. Σε ό,τι αφορά το βασικό θέμα που είδες να απασχολεί τον κόσμο, είναι η ακρίβεια? Εξακολουθεί να είναι συντριπτικά η ακρίβεια. Δεν πάει να γίνεται έξω ο χαλασμός. Αυτό που είδαμε σαν διαφορά είναι ότι όταν μεσουρανούσαν οι υποκλοπές στην πρώτη φάση και το ρίχναμε τις υποκλοπές στα σκυλιά μαζί με όλα τα άλλα προβλήματα, οι υποκλοπές ήταν τελευταίες σε σημαντικότητα. Ο Πάτσης είναι δεύτερος. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο Λεκές αυτή τη φορά δεν είναι κάτω από τη γραβάτα πάνω στο πουκάμισο, είναι η λαδιά πάνω στη γραβάτα και φαίνεται. Όπου κάνω λάθος πες μου, βλέπω λοιπόν εδώ ακρίβεια. Αυτό που απασχολεί λοιπόν τον κόσμο σε ένα συντριπτικό ποσοστό κοντά στο 80%, 78,9, τόσο είναι η ακρίβεια. Και μετά πάμε Πάτσι, γύρω στο 25%. Ακριβώς. Και βεβαίως πολύ ψηλά η ανεργία, πεσμένη σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, αλλά πολύ ψηλά, ναι, γιατί πάλι γύρω στο 24%. Επειδή τους έχουμε βάλει ένα περιορισμό, πες μου δύο από αυτά, για να βγει ο Πάτσης εκεί, τραβάει από άλλα προβλήματα. Όταν σου απαντά ο κόσμος ακρίβεια με τέτοια ποσοστά, 80% περίπου, προφανώς δεν είναι... έξω οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Όχι βέβαια. Να. Είναι ψηλά. Αυτό το ποσοστό δεν μπορεί να βγει, να υπάρχει μέσος όρος. Δηλαδή, όσο και να κατέβει, επειδή το πάνω μέρος ταβανώνει στο 100, η Νέα Δημοκρατία άντε να είναι στο 55-60% για να βγει ο μέσος όρος στο περίπου 80. Άρα λοιπόν είναι και εκεί, είναι όλη η Ελλάδα. Δεν υπάρχει δηλαδή... Αυτό το στοιχείο, Δημήτρη, η ακρίβεια δηλαδή τελικά η ζωή μας, παιδί μου, πώς περνάμε, τι κάνουμε, τι γίνεται, διαμορφώνει εκλογικό αποτέλεσμα. Βέβαια. Δηλαδή στην εξέλιξή του αυτό το πράγμα μέχρι τις εκλογές, κοιτάξτε, θα σας πω κάτι πολύπλοκο και προσκαλώ τους πάντες να το σκεφτούμε. Πολλοί διατυπώνουν την άποψη ότι η Ελλάδα έχει δύο πλεονεκτήματα. Το ένα είναι ότι οι ανάγκες, η δομή των ενεργειακών εισαγωγών δεν είναι σαν της κεντρικής Ευρώπης, άρα λοιπόν ενδέχεται να ταλαιπωρηθούμε λιγότερο. Επίσης, η ενδεχόμενη επισιτιστική κρίση, δηλαδή να μην βρίσκουμε στα ράφια να φάμε, επειδή είμαστε μικρή χώρα, μια πινέζα είμαστε σε σχέση με τον πλανήτη, πάντα θα βρίσκουμε φαγητό και παράγουμε και πέντε πράγματα σε αυτή τη χώρα. Άρα λοιπόν δεν πολύ κινδυνεύουμε από αυτά τα δύο πολύ μεγάλα πράγματα σε σχέση με την κρίση. Πολλοί λοιπόν λένε ότι κάποιοι ανεβάζουν την προσδοκία για χαμό κατά τη διάρκεια του χειμώνα, έτσι ώστε όταν θα μπούμε στην άνοιξη να είμαστε όλοι βρεκίτα, το περάσαμε σχετικά ανέμακτα. Καλά τη βγάλαμε. Καλά τη βγάλαμε. Και ποιος διαχειριζόταν την κατάσταση, αυτός, άρα λοιπόν αυτός είναι ικανός να διαχειρίζεται τέτοιες καταστάσεις. Εγώ δεν το ξέρω αν αυτό στέκει. Δεν μπορώ να το κρίνω αυτό το πράγμα. Έτσι. Αλλά μπορεί και να ισχύει, μπορεί και να μην ισχύει. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Είμαστε όλοι προετοιμασμένοι και κουμπωμένοι, δεν κάνουμε περιττά έξοδα. Βλέπετε ότι οι καταθέσεις στις τράπεζες ανεβαίνουν ξανά. Είχαν ανέβει μέσα στον κορονοϊό, τώρα ξανανεβαίνουν πάλι. Διότι ο κόσμος φοβάται να ξοδέψει. Και πού να ξοδέψει με αυτή την ακρίβεια? Ό,τι πάρει θα του στοιχίζει ο κούκος αηδόνη. Πρέπει να πάρει κάτι το οποίο είναι απαραίτητο. Και το βλέπουμε από όλες τις άλλες έρευνες που τρέχουμε, που είναι καταναλωτικές κλπ. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα μας και θα γυρίσουμε να δούμε τι επίπτωση έχει αφήσει στο κοινωνικοπολιτικό αποτύπωμα ακριβώς αυτή η ιστορία. Το σκάνδαλο, το λεγόμενο πια σκάνδαλο Πάτσι. Και το πώς αυτό, όπως έλεγες προηγουμένως, έχει λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά σε ό,τι αφορά και συμπεριφορές και απόψεις και τοποθέτηση πολιτική, ακόμα και αν είναι πρόωρο ακόμα. Εδώ είμαστε με τον Δημήτρη Μαύρο, το Διευθύνοντα Σύμβουλο της MRB. Στη βάση και των τελευταίων ερευνών που έχουν γίνει, κουβεντιάζουμε το κοινωνικό και πολιτικό αποτύπωμα στη βάση των τελευταίων εξελίξεων. Ένα θέμα το οποίο δεν κουβεντιάσαμε, Δημήτρη, και βλέπω ότι είναι πολύ χρήσιμα τα συμπεράσματα της έρευνας, είναι αυτό το αυτοδύναμη κυβέρνηση, κυβέρνηση συνεργασίας. Τι λέει ο κόσμος? Εάν τους το βάλεις γενικώς, πώς θέλετε να κυβερνιέται η Ελλάδα, η αυτοδύναμη κυβέρνηση προηγείται γιατί θέλουν να είναι τα πράγματα σταθερά, νοικοκυρεμένα και να ησυχάσουμε. Διότι ο Έλληνας ήδη από το 2010 που μπήκαμε στα μνημόνια, από τότε παλεύει να βρει μια νέα κανονικότητα. Και δεν μπορεί να τη βρει, γιατί τη μία του κάει αυτό, την άλλη του κάει εκείνο, την άλλη ο COVID, την άλλη η ακρίβεια, την άλλη ο πόλεμος, μετά ξανά η ακρίβεια. Και δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί, να σταθεροποιήσει τον προγραμματισμό του. Άρα λοιπόν όταν του θέτεις έτσι την ερώτηση τι θέλετε, σου λέει αυτοδυναμία. Όταν του βάζεις όμως τις ρεαλιστικές συνθήκες που βιώνουμε, ότι σε περίπτωση που σε επόμενες εκλογές από την απλή αναλογική δεν προκύψει στην κυβέρνηση, εσείς τι θέλετε, το 48%, συγγνώμη, το 54% δηλώνει ότι εγώ θέλω κυβέρνηση συνεργασίας. Τι λες, 54%. 54% και ανεβαίνει. Στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και πόσο είναι το αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι καλά στους ΣΥΡΙΖΑ και καλά στην αδιευκρίνηστη ψήφο. Μέσα στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας το 40% περίπου, 39% συγκεκριμένα, λέει ότι εγώ θέλω να προκύψει κυβέρνηση συνεργασίας. Και να μην πάμε σε δεύτερες εκλογές. Και να μην πάμε σε εκλογές. Μάλιστα. Ενδιαφέρον στοιχείο αυτό. Αυτό μπορεί να διαβαστεί με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι γιατί φοβούνται ότι δεν ξέρω τι θα γίνει στις δεύτερες εκλογές, ή ότι εγώ, παιδιά, να τελειώνουμε. Θέλω να μπω σε μία σειρά. Και η πολύφερνη νύφη ποια είναι εδώ, το Πασόκ, το και Πασόκ. Για τους μεν και για και τους για δε. Το μεν και για τους δε. Και όταν όμως ρωτήσαμε τους ψηφοφόρους του Πασόκ του σήμερα, παιδιά, εσείς τι σώη συνεργασία θέλετε, το 50% των ψηφοφόρων του Πασόκ λέει με τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Λοιπόν, γυρίζουμε στα ποιοτικά χαρακτηριστικά. 48,7 συγκεκριμένα. 48,7. Γυρίζουμε στα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Βλέπω εδώ τη μέτρηση που έχει γίνει στο ερώτημα της ανάλυσης σε σχέση με την αντιμετώπιση της ακρίβειας κτλ. Το καλάθι. Το καλάθι. Δεν το βλέπω να περπατάει πολύ το καλαθάκι. Τότε το καλάθι μάλιστα ήταν. Προς το καπαμάτο βλέπω το καλάθι. Ήταν και πάνω στις προσδοκίες. Mm. Και παρόλα αυτά πήρε 33% θετικές αξιολογήσεις. Αλλά το κακό για το καλάθι για μένα δεν είναι το 33. Μην ξεχνάτε ότι το 33% είναι περίπου η αναγωγή του ποσοστού της Νέας Δημοκρατίας. Λίγο πάνω, λίγο κάτω. Αυτό που είναι κακό, Νίκο, είναι η εσωτερική αναλογία του 33. Mm-hmm. Όπου το σίγουρα είναι καλό πράγμα είναι στο 6%. 6,6, ναι. Και το υπόλοιπο είναι στο μάλλον. Μάλλον. Mm-hmm. Και έχεις ένα βαρβάτο σίγουρα... Καπαμάς 31% και μάλλον καπαμάς 30%. Λοιπόν, τώρα... Το σύνολο είναι 60, Κατερίνα. Εκεί ο Άδωνης Γεωργιάδης πραγματικά κάνει έναν αγώνα αυτή τη στιγμή άνισα, γιατί έχει να διαχειριστεί και τα μπορώ της κυβέρνησης και της οικονομίας. Όχι, άνισος είναι ο αγώνας εκείνου που πάει στο σούπερ μάρκετ και καταλαβαίνει ότι το δουλεύουν. Έχεις δίκιο, σε άκουγα όταν ερχόμουν εδώ πέρα που το έθιξες αυτό το πράγμα, γιατί με τη Σοβιετική Ένωση και δεν ξέρω. Θυμήθηκε ο Γεωργιάδης τώρα τη Σοβιετική Ένωση. 68,4% κιλά κρέατος ανά άτομο. Όχι, 68,4 κιλά ανά άτομο. Τα στοιχεία θέλω τα σημερινά εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, εκεί πρέπει να κυνηγηθεί μεγαλύτερο σύστημα από απλά να κυνηγάει κανείς την κυβέρνηση. Γιατί και η σήμανση παίζει ρόλο. Ο κόσμος μπαίνει μέσα στα σούπερ μάρκετ και δεν ξέρει τι είναι τι. Καταρχάς δεν έχει λυθεί το θέμα. Εγώ τι να κυνηγάω. Και αυτό είναι μέγιστο θέμα που διακυβεύει και την επιτυχία του καλαθιού. Εγώ τι να κυνηγάω. Δεν ξέρει ο κόσμος να κυνηγάω ένα προϊόν του καλαθιού ή ένα προϊόν που είναι σε προσφορά. Δεν ξέρω ποιο από τα δύο με συμφέρει. Ναι. Τώρα είπα να μην κάνουμε αυτό, αλλά βάλανε τις προσφορές μες στο καλάθι. Αυτό κάνανε. Μετατρέψανε σε κυβερνητική πολιτική τις προσφορές στο σούπερ μάρκετ. Ναι. Ναι, που πολλές φορές δεν είναι το σούπερ μάρκετ, είναι των παραγωγών αυτών. Όλων αυτών. Λοιπόν. Πάτσεις. Γιατί λες ότι λειτουργεί πολλαπλασιαστικά αυτή η ιστορία? Λοιπόν, πρώτον, όταν είχαμε εξετάσει τότε την αρχική φάση των υποκλοπών, μεμονωμένα και είχαμε πει πόσο σοβαρό είναι το θέμα υποκλοπές, όταν ήταν στα ντουζένια του, εκείνο που είχε ανακαλυφθεί με τον Ανδρουλάκη, το πολύ και μάλλον σοβαρό ήταν στο 66% περίπου. Σήμερα, ο Πάτσης, όταν το ρωτήσαμε αυτό το πράγμα πόσο σοβαρό είναι, ξεπερνάει το 80, αν δεν κάνω λάθος. 81,4%. 81,4%. Είναι 20 μονάδες πάνω ουσιαστικά. Το δεύτερο είναι ότι είναι στη δεύτερη θέση ως σημαντικό πρόβλημα της χώρας και όχι στην τελευταία που ήταν τότε υποκλοπές. Η υπόθεση Πάτση, πέρα από το ότι τους άγγιξε στο θέμα περί των δανείων, διότι πλέον δεν είδανε να μεταφέρονται κόκκινα δάνεια από τα χέρια μιας τράπεζας στα χέρια ενός άλλου οικονομικού φορέα, μεγάλη επιχείρηση με τζαμένιες πόρτες που ποπό ποιοι είναι αυτοί οι κύριοι εκεί μέσα, παραπήγε στα χέρια ενός μεμονωμένου συγκεκριμένου ανθρώπου. Προσωποποιείται πια αυτό. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, επειδή προσωποποιείται, αρχίζει και γίνεται, έρχεται πιο κοντά μου και άρα μπορώ να απλώσω το χέρι μου, να το πιάσω και να το κρίνω. Το δεύτερο πράγμα που για μένα είναι πιο σοβαρό είναι ότι άρχισε να δημιουργείται μια αμφιβολία κινήτρων όσον αφορά τις αγαθές προθέσεις διαχείρισης οικονομικών θεμάτων που αφορούν την τσέπη μου. Και άρα λοιπόν αυτό ήταν η αρχή ενός, ξέρεις, που κρέμεται μια κλωστίτσα στην άκρη σε ένα πουλόβερ. Αυτά τα δύο μαζί, τα τότε, γιατί τώρα είμαστε πάλι σε μέσω υποκλοπών, άλλου είδους υποκλοπών ή μετέπειτα στάδιο, έχουν αρχίσει και κάνουν οτιδήποτε θα συμβαίνει από εδώ και πέρα να μοιάζει με κινέζικη σταγόνα. Όπου στην αρχή λες, έλα μωρέ, νεράκι είναι, και στη χιλιοστή σταγόνα νομίζω ότι σε βαράνε στο κεφάλι με βαριόπουλα. Και μια σταγόνα είναι ικανή να ξεχυλίσει το ποτήρι δηλαδή πια. κάτω από αυτές τις συνθήκες. Ναι, δεν ξέρω πόσες θέλουμε ακόμα πόσες για να ξεχυλήσει το ποτήρι, ναι. Αλλά πάντως έχουμε μπει στη διαδικασία της κινέζικης σταγόνας. Αυτό που λέμε τώρα, η προσωποποίηση με πολιτικό, με κομματικό μάλλον πρόσημο όλης αυτής της ιστορίας, γύρω από την υπόθεση Πάτσι, το λεγόμενο σκάνδαλο Πάτσι. Δημιουργεί δηλαδή ένα αίσθημα στον κόσμο ότι αν αυτό γίνεται με όρους μπροστά στα μάτια μου, φαντάσου τι γίνεται εκεί που δεν βλέπω. Ναι, περίπου αυτό. Περίπου αυτό. Τι άλλο θα μάθω ξαφνικά. Και σε ό,τι αφορά το... Είπαμε ότι εδώ, για το πόσο σοβαρό είναι αυτό το θέμα, οι απαντήσεις που έχεις πάρει είναι συντριπτικές και εδώ. Είναι 81,4%. Σε ό,τι αφορά αν η Νέα Δημοκρατία γνώριζε αυτές τις δραστηριότητες του Πάτσι αρκετό καιρό πριν από τη διαγραφή του, το αίσθημα του κόσμου ποιο είναι? Είναι, ξεπερνάει το 60%, είναι γύρω στο 65%, κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Ό,τι γνώριζε. Υπάρχει και μια δεύτερη ερώτηση, στην οποία ρωτάμε και αν αντέδρασε γρήγορα ή όχι, όπου το αργά είναι και αυτό στο 50%. Άρα λοιπόν αυτά τα δύο μαζί δείχνουν γιατί ο Πάτσις είναι, πιάνει και τη δεύτερη διάσταση και όχι μόνο τα δάνεια. Και αυτό λοιπόν το γνώριζε η Νέα Δημοκρατία, το οποίο είναι εμπεδωμένο στην πλειοψηφία του κόσμου, έρχεται να ενισχύσει πολλαπλασιαστικά αυτό που έλεγες προηγουμένως, ότι όπαρε, εδώ γίνεται μπροστά στα μάτια μου, τι γίνεται από πίσω, Νίκο, τι συμβαίνει. Με πραγματικά σεβασμό και στην κυβέρνηση της χώρας μου και στον Νίκο το Χατζηνικολάου, που θεωρώ ότι έκανε μία, όπως είπε ο Δημήτρης ο Μιχαλέλης ένα πρωί, την επομένη δηλαδή της συνέντευξης, ήταν συνεντευξάρα. Έτσι. Θέλω να πω το εξής. Λες με το Μητσοτάκη προχτές. Ναι. Έχουμε ακούσει τον τελευταίο καιρό πολλά γνώριζα, αλλά δεν έχουμε ακούσει το μετά το γνώριζα. Δηλαδή ακόμα και τώρα ακούστηκε το ότι ναι, ξέρω ότι υπάρχουν κέντρα στην Ελλάδα τα οποία παρακολουθούν με ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Ποια είναι, δεν ξέρω. Αυτό το παιχνίδι του ξέρω δεν ξέρω ή μέχρι που ξέρω φθήρει. Ναι, καλά το λες, γιατί προχτές στη συνέντευξη έγιναν όλες εκείνες οι ερωτήσεις που έπρεπε να γίνουν και δόθηκαν εκείνες οι απαντήσεις οι οποίες πια είναι επιδεκτικές ερμηνεών, τοποθετήσεων, κρίσεων. Σωστά το λες. Έχει ένα ελαφρυντικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κανονικά με πιο στρατηγικές και ψύχρεμες αποφάσεις η συνέντευξη αυτή δεν έπρεπε να γίνει. Έγινε εμβρασμό. Ένας άνθρωπος συνήθως, ή το κέντρο βάρους λέει ότι είναι, είναι εμβρασμό όταν τον πνίγει και κάποιο δίκιο. Άρα έπρεπε να περιμένουμε, να περιμένει και να περιμένουμε να προχωρήσει λίγο αυτή η ιστορία για να φανεί τι έχει να διαχειριστεί κανείς. Τώρα διαχειρίστηκε μια συσκευή που κοχλάζει. Να σου πω γιατί κάτι μου έγινε την ώρα που έπρεπε δημοσιογραφικά αυτή η συνέντευξη και με τις ερωτήσεις που έπρεπε να γίνουν. Από τη μεριά του Νίκου, του Χατζηνικολάου, μια χαρά έγινε. Έγινε λοιπόν πολύ σωστά, διότι η ιστορία των υποκλοπών δεν είναι σημερινή. Η ιστορία των υποκλοπών είναι 3-4 μήνες τώρα. Είναι μια ιστορία που στόμωσε πια εκείνο το μαχαίρι που θα μπαινε πάντα στο κόκαλο, που πήγαμε σε μια εξεταστική επιτροπή και μας είπαν ότι είναι απόρριτο και δεν σας λέμε τίποτα, και φτάσαμε σε μια συνέντευξη που ο πρωθυπουργός της χώρας θα πρέπει να ελεγχθεί για δύο πράγματα. Το ένα πρέπει να το αποδείξουν εκείνοι οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ισχυρίζονται, ότι δηλαδή αυτός διέταξε τις υποκλοπές. Το άλλο είναι εκείνο το οποίο ο ίδιος αποδέχτηκε, ότι σε αυτή τη χώρα γίνονται υποκλοπές. Και αναρωτιέμαι αν θα γυρίσουμε 60 χρόνια πίσω, σε εκείνη την εποχή του, ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Διότι αν γίνονται υποκλοπές σε αυτή τη χώρα και ανάμεσα στον κατάλογο είναι και ο Υπουργός Εξωτερικών, αναρωτιέται κανείς, ο πολιτικά υπεύθυνος, ο επικεφαλής των υπηρεσιών για να προστατεύονται οι, επικοινωνίες, του Υπουργού Εξωτερικών, σου λέω εγώ, τι κάνουν. Τι κάνουν. Άρα λοιπόν, εδώ έχεις, πώς το πες, μια συνεντευξάρα που προκύπτει ως αποτέλεσμα ότι ας αποφασίσουν αυτοί που την έδωσαν, αν φταίνε γιατί έκαναν αυτό που τους καταλογίζουν ότι έκαναν, και μένει να το αποδείξουν εκείνοι οι οποίοι δούμε, το ισχυρίζονται, δεν μπορούμε να πάμε παραπέρα, λέω, αυτή τη στιγμή. Ένα, ή αν φταίνε γιατί αυτά γίνονται, αλλά οι ίδιοι δεν μπορούν να τα αποτρέψουν. Και εδώ πρέπει να διευκρινιστεί ότι η θέση δική μου είναι να μεταφέρω τις πεπιθήσεις του κόσμου και όχι τίποτε ναι, άλλο. Βεβαίως, τα στοιχεία μου. Έτσι. Τώρα, μιας και μιλάμε για τις πεπιθήσεις του κόσμου. Λοιπόν, εγώ ξέρεις, δεν παριστάνω τον αντικειμενικό. Εγώ έχω άποψη για τα πράγματα και πολιτική τοποθέτηση και ιδεολογική τοποθέτηση. Από τις μετρήσεις που κάνεις, κριτήριο, τι γίνεται με το μισθό μου, τι γίνεται με τη δουλειά μου, τι γίνεται με την ανασφάλεια που βιώνω, τι γίνεται με το δικαίωμά μου για μια καλύτερη ζωή. Υπάρχει αυτό το κριτήριο στον κόσμο και αυτό αποτυπώνεται εκλογικά και πολιτικά. Ναι. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε σαν αντανάκλαση αυτού που ρωτάς, Νίκο, ότι τα ποσοστά των μικρότερων κομμάτων έχουν μια τάση να ανέβουν. Συμπεριλαμβανομένου και του ΚΚΕ και πολλών άλλων κομμάτων. Για παράδειγμα, το ΚΚΕ στην Ελλάδα αποτελεί ακόμα και σε ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με την αριστερά, έως και την αποστρέφονται κιόλας, παρόλα αυτά υποσυνείδητα αποτελεί σημείο αναφοράς. Όσο υπάρχει το ΚΚΕ και χειρίζεται το volume το δικό του σε θέματα που συμβαίνουν και εκεί τσιρίζει, εκεί ουρλιάζει, εκεί είναι πιο χαμηλά η τόνη, καταλαβαίνει και ο ψηφοφόρος περίπου πού βρίσκονται τα πράγματα. Μπορεί να μην πάει να το ψηφίσει, αλλά του είναι εξαιρετικά χρήσιμο. Δεν νομίζω ότι είναι αποκουμπή, είναι κάτι παραπάνω από αποκουμπή. Έτσι, είναι σημείο αναφοράς. Δηλαδή, είναι σαν να πηγαίνεις κάπου, να έχεις αναλάβει να φέρεις εις πέρας μια αποστολή και που γυρίζεις πίσω σου που τρέχει το κουκουέ και του λες καλά πάω. Και ας είμαι δεξιός. Αλλά πάντα γυρίζω πίσω να ρωτήσω καλά πάω. Αυτό το πράγμα είναι πολύ σοβαρό θέμα και για μένα είναι στα χέρια του ΚΚΕ να αποφασίσει να ανοίξει τη στρόφιγγα της έντασης του ενισχυτή. Κατερινάκη, θες διάλειμμα. Πάμε. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Είμαστε μαζί με τον Δημήτρη Μαύρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της MRB. Δημήτρη μου, μέσα σε όλα αυτά τώρα, με εκείνη την έρμη την ελπίδα, τι γίνεται, την αισιοδοξία, εκεί που είναι χαμηλά στο κουτί της Πανδώρας? Το έχουν πάει πίσω. Στην ουρά σου, παιδί μου, εσύ, τις λένε. Έχει φύγει από το τοπίο και έχει κομματικοποιηθεί πλέον, δηλαδή είναι μόνο προϊόν κομματικής πειθαρχίας. Μέχρι να ξαναβγεί κάπου κάποια ξαστεριά δεν υπάρχει περίπτωση. Το πρώτο συνέστημα των Ελλήνων αυτή τη στιγμή επανήλθε στο να είναι ο φόβος. Φόβος. Όταν είναι ο φόβος πρώτο συνέστημα, ο κόσμος έχει ανάγκη από συστημικές, μάλλον όχι συστημικές, απολύσεις που του δημιουργούν ασφάλεια. Και εκεί η κυβέρνηση έχει ένα λόγο παραπάνω. Είναι το γνωστό. Ένας φόβος ο οποίος προέρχεται από οικονομικά ζητήματα, τα λεγόμενα εθνικά ζητήματα, το τουρκικό, η ανασφάλεια της επόμενης μέρας. Είναι όλα μαζί. Είναι όλα μαζί, γιατί υπάρχει κλασικά και πρώτο θέμα, πρώτη επιλογή μάλλον, πρώτο πρόβλημα, η ιστορία της ακρίβειας, που δεν ξέρει από πού θα του έρθει και τι να κάνει και από πού να κόψει και πού να δώσει προτεραιότητα. Και το ελληνοτουρκικό, μην νομίζεις ότι το βγάζει μεν συγκριτικά πιο χαμηλά, αλλά στην πραγματικότητα το τζούζει. Γιατί υπάρχουν εδώ ερωτήσεις οι οποίες λένε ότι πρέπει να σκληρύνουμε τις στάσεις μας απέναντι στους Τούρκους, και όχι μόνο αυτό, αλλά όταν τους ρωτάμε ποιος θα μας βοηθήσει σε περίπτωση που γίνει... Α, είναι τόδο αυτό. Οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι δεν είναι ακόμα. 17%. Δεν πάνε καλά. Έτσι, θα είμαστε μόνοι μας, λένε περίπου ένα στους δύο Έλληνες. Το 50% λέει μόνοι μας θα τη βγάλουμε. Και άντε στη δεύτερη θέση καταδεδομένη. Δεν τσάμπα τους δώσαμε όλη την επικράτεια για να το είχες βάσει αυτό. Δεν το πιστεύουν, δεν το πιστεύουν. Λιγάκι περιμένουν κάτι από την Γαλλία. κάποιοι ενώνουν τα ποσοστά και λένε 48% λένε θα μείνουμε μόνοι μας, υπάρχει και ένα συμπληρωματικό ποσοστό από κάτω που λένε κάποιοι θα μας βοηθήσουν, αλλά μέσα στο κάποιοι είναι συγκεκριμένα τα δαχτυλάκια. Η απογοήτευση που είχες μετρήσει την προηγούμενη φορά είναι και αυτή ψηλά. Έφυγε, πήγε στην τρίτη θέση. Και αυτό δεν έγινε γιατί ξαφνικά κάτι άλλαξε θεαματικό, απλά ανέβηκε ο τρόμος, πραγματικά ο φόβος του αγνώστου, του που πάμε, τι θα γίνει. Κλείνουμε. Εκλογές κατά Απρίλη, Μάη. Νομίζω ότι δεν έχει άλλη επιλογή. Προσπάθησε ο Πρωθυπουργός μέσω της μομφής, μπας και έρθει από την αντιπολίτευση, ναι θα σε πάω σε μομφή και θα του πει και εγώ θα σε πάω σε εκλογές, αλλά δεν υπήρξε αυτό το πράγμα. Τώρα, χειμώνα καιρό που διάβασα σε κάποιες εφημερίδες και από εδώ και από εκεί να γίνουν εκλογές, οφθαρμένος θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Διότι όσο και να λέγαμε πριν ότι μπορεί να σηκώνουμε τον πήχη για να περάσουμε εύκολα αργότερα, μέσα στο χειμώνα ακόμα δεν θα ξέρουμε πού είναι ο πήχης, πρώτον, και δεύτερον, επειδή οι κεντρικοί ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας είναι μεγάλες ηλικίες, μιλάω για 65 χρονών και πάνω, ποιος θα φύγει για να πάει στο χωριό του όταν είναι τίγκα στο χιόνι ή και από χωριό σε χωριό για να πάει να ψηφίσει. Σε κανένα μήνα θα έχεις μετρήσει και το νέο επεισόδιο των υποκλοπών. Ναι, και θα ακολουθήσουν και οι τάσεις από πίσω, που εκεί θα είναι ανακεφαλαίωση του όλου πράγματος, ξέρεις, εκείνο το τέρας που μετράμε κάθε δύο φορές το χρόνο. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Θα είμαστε εδώ. Θα σε περιμένουμε και τον άλλο μήνα. Να είσαι καλά. Να είσαι γερός. Λοιπόν, εγώ να προαναγγείλω ότι αύριο θα είναι εδώ μαζί μας σε μια ιδιαίτερη στιγμή για την εκπομπή ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες της χώρας, ένας μαέστρος, ένας άνθρωπος της ευγένειας, ένας άνθρωπος της ευπρέπειας, πολύ γλυκός άνθρωπος, σπουδαίος μουσικός, ο κύριος Γιώργος Χατζινάσιος. Το ραντεβού μας είναι στις 7 το απόγευμα. Ψυχή βαθιά. Μονάχο παιδί, ήμουνα μονάχο γιος, κι έχω γίνει ψυχοπαίδι και έχω γίνει παραγιός. Στη δική σου την καρδιά αφιλότιμη, πόσο λάθος με μετράς αφιλότιμη. Στη δική σου την καρδιά αφιλότιμη, πόσο λάθος με μετράς αφιλότιμη. Αφιλότιμη. Ήμουνα ο νοικοκύρης, ήμουνα ο σεβδαλής, κι έχω γίνει μουσαφύρης και έχω γίνει κουρελής. Στη δική σου την καρδιά αφιλότιμη, πόσο λάθος με μετράς αφιλότιμη. Στη δική σου την καρδιά αφιλότιμη, πόσο λάθος με μετράς αφιλότιμη.